Orvosok a kormány ellen. Anyámnak írok SMS-t. És az o**án les. Velem van Vitó Zsombor, az egyik legnagyobb OG youtuber, egykori gyereksztár, aki ismeri a YouTube aranykorát. Akkor, amikor még nem volt benne pénz. Igen. Már az... akkor ott voltunk. De most már a Magyarország egyik legmenőbb klipkészítője a Zsombi. Minden underground-ebb arcoktól egészen Lil Frakkon keresztül, Azaria klippekig. De tetted Azariát azzal ki. Igen. Igen, kezdjük egy kis vidám híreinkkel. Ugye most, hogy mondjam... A magyar orvosi ellátásnak van egy ilyen, hát hosszú balhéja, amit nem is tudom, hogy hogy foglaljak össze, de sokrétű, de most próbálja az állam átalakítani itt a házi orvosi rendelést, meg az ügyeletet, meg a sürgősségi ügyeletet összevonni. Kevesebb helyen, de ott minőségi szolgáltatást nyújtani, vagy legalábbis ez a szöveg, amiből valószínűleg inkább azt fog megvalósítani, hogy kevesebb helyen. És minőségtelenebb szolgáltatás. Hát, azt mindenképp biztosítani tudja, hogy kevesebb helyen lesz. Azt már, hogy minőségi is lesz, azt már nehéz lesz. Megszűnik egy pár helyen a gyermekügyelet, meg ügyeletek, más helyen meg elmetek jobb lesz, hogy próbálják egy kicsit átszervezni, és sokkal több fizetés jár az orvosoknak, érte? Ezt ne hagyjuk ki, sokkal több fizetés, jobb órabér. Mégis arra biztat a kamara, az orvosokat arra biztatja, hogy ne írják ezt alá, mert vannak ezzel problémák, de a fő problémájuk nem is csak ezzel van, hanem azzal, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy itt rendszer szintű problémák vannak, és ez egy ilyen tiltakozásnak úgy érzik, hogy itt a helye. Az orvosok nem adják el magukat. Azt hiszem háromszoros fizújuk lenne kb. És talán Győrben van az, hogy ott full nem írta alá senki? Érdekes, hogy nem lehet csak úgy azt mondani, de hát több pénzt kapsz, és akkor mindenki más szalad, bár itt is elméletileg próbálták presszionálni az orvosokat, meg minden. Ezzel is van probléma az átalakításra, de úgy rendszer szinten még mindig nagyon sok probléma van. Tudjuk, a Covid óta azért emelkedtek a fizetések, bár nem mindenkinek. És ez nem tetszett amúgy az államnak. Komoly beef alakult ki a kamara és a Gulyás Gergely cimbora között. Nem szoktam meg, hogy visszaszólnak neki. Amúgy volt hogy megijedtek a kamarától, és így próbáltak egyeztetni, de most már úgy látszik, hogy elfogyott a türelem, úgyhogy az orvosi kamara kapott egy kis rápirítást. Még se taxisok. Ú, amúgy tényleg. Mi lenne a taxisok lennének? Egyébként kéne egy ilyen taxis párt, akik azt csinálják, hogy a taxisok állnak ki mindenkiért. Taxisok a tanárokért, taxisok a orvosokért. Szerintem a szimpi lenne amúgy. Megalakulna másnap? Na. Háromszoros lenne a tanár. Ez itt most egy felhívás. Gulyás Gergely meg olyat bífelt, hogy orvosi kamara véleménye elvtelen és tűrhetetlen. Hát meg, hogy a kamara szerint így bele zsarolja, meg kényszeríti az orvosokat abban, hogy így tiltakozzanak, meg hogy szerinte akkor inkább lépjenek be a számukra kedvező pártokba, és ott csinálják ezt, amikor ők csak úgy ki akarnak állni, ugye először is igen, a saját érdekeikért, ami ugye csak egy közvetett dolog, mert végső soron a betegeknek legyen jó. Olvastam az Orvosi Iparkamara honlapján, az elsődleges céljuk a betegek üdve. És ezért van az például, hogy nem lehet őket megvenni azzal, hogy meg háromszorozod a fizújukat, mert vannak magasztosabb problémák is a rendszerben. Ezt szerintem már nem értik a gulyásék, hogy valaki az emberekért próbál kiállni. Beszélnek róla, hogy a kormány valószínűleg majd hát az orvosi kamarának a jogkörét, azt lehet, hogy egy kicsit megnyírválja. Ez a válasz erre. A Magyar Orvosi Kamara visszaél a hatalmával, orvosokat fenyeget, úgyhogy őket szépen meg fogják cseszni. És már törvényjavaslatot is nyújtottak be, Magyar Orvosi Kamara meg majd pert indít. Szóval most nagyon nagy beef megy, az a lényeg. Azért szerintem nem áll a legjobban bármelyik kormánynak, hogy az orvosi kamarával beefel, nem? Most a tanárok után az orvosi kamarával is beefelünk. Nehéz ezt védeni. Hogy nem baj, mert majd fognak találni az országban valahol egy orvost, akinek volt viszonya egy fiatalkorúval, és akkor majd ezzel meg lesz oldva, hogy annyira ne is sajnáljuk. És akkor végre az Origó is ír ezekről a hírekről majd. Igen, végre lesz az egészségügy szóra rákeresve cikk az Origón. Igen, ez ilyenkor az Origó az hallgat. Én azt mondom, hogy fogjanak össze az orvosok és a tanárok, és akkor házisok. Pont tegnap volt a baráti csoportban ilyen beszélgetés, hogy egyik barátomnak az anyukája beteg, és leírta a pár patvart, amin végigmennek, van egy gyógyszer, ami segít, de közben az hiába van nemzetközileg mindenhol elismert, ismerve kb. Itthon nincs, úgyhogy ilyen külön engedélyeztetés kell, és 1000 bürokrácián kell átmenni, és most még heteket kell várni, hogy valami etikai bizottság még azt mondja, hogy rendben van. Ezért ilyenkor az idő is számít, és akkor erre jöttek még a baráti csoportban egyéb beszámolók. 10 ember sincs ott, és már ők is tudtak egy csomó rémtörténetet az elmúlt évekből, amit az egészségügyben átéltek, valószínűleg nektek is van. És ez nem az ott dolgozóknak a hibája, hanem egyszerűen az a rendszer, a bürokrácia, hogy sajnos úgy van kialakítva, hogy rakosgatják ide-oda az embereket, szörnyű állapotok vannak, attól, hogy most a fizetés megemelkedett egy kicsit. Ez az egészségügy, meg az oktatás az, ahol végletekig lehet használni az elhivatottságát a dolgozóknak. Lehet, hogy azt gondolják, hogy több a fizetés most az orvosoknak, bár ott is azért vannak bizonyos feltételek, amik kicsit el lettek mérve, és akkor megvan oldva minden, de ennél azért összetettebb az egészségügyi rendszer szintű problémák. Én nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni, de hát azt gondolnám, hogy így 13 év alatt már azért el lehetett volna valamit érni. Azt szokták mondani, hogy azért nem fektetnek abba a kormányok, mert nekik nem térül meg, mert már általában nem ők vannak addigra, mire az megtérül. De itt meg az van a Fidesznél, hogy aki akkor kezdte a sulit, amikor ők hatalomra kerültek, az már egyetemre jár, vagy diplomázik kb. Itt most jönne egy diplomázó generáció, akiknek már jobb lehetne. Nem tudom, hogy ők számoltak-e azzal, hogy ennyi ideig lesznek hatalmon, és így annak ellenére is leszarták. Lehetett valamennyire számolni ezzel, hogy kétharmadot kaptak. 2015 mondta az Orbán, hogy egyszer kell nyerni, de akkor nagyon. Annyira kell nyerni, hogy kétharmaddal át lehessen a szavazókörzeteket is, meg szép lassan át lehet venni az ország minden területét. Aki meg nem, ugye amit nem vettek át, az meg a Soros, meg a Gyurcsány, meg a minden. Azt mondták a múltkori választásnál, volt ilyen mondat, hogy azért kell most rájuk szavazni, hogy többet ne kelljen gyurcsányozni. Rájuk szavaztak az emberek, nagyobbat nyertek, mint bármikor. Azt most is a tanárok a Gyurcsány miatt nem kapnak pénzt. Majd meglátjuk, mi lesz ebből a beefből. Az orvosok már legalább egy fizetésemelést ki tudtak. Hát nem is mondom, hogy az orvosoknak sikerült ezt kibulizni, hanem a Covid-nak, mert ott aztán tényleg pengeélen táncolt az egészségügy. Szóval nehogy azt higgye bárki, hogy most itt rendbe lett téve az egészségügy, vagy úgy állunk, hogy jó, most akkor rendben van. Úgyhogy itt még nagyon sok munka lenne, és azt mondom, hogy egy kormánynak ha két dolga mindenképp lenne, az az egészségügy és a oktatás rendbetétele. Egyik se úgy tűnik, hogy különösen megy, de szokás szerint ugye leszarják, hogy a hozzáértők, az ott dolgozók mit mondanak, ők felülről majd megmondják, hogy ez hogy kell, és akkor nem egyeztetnek az orvosokkal, ugye nem egyeztettek a tanárokkal, nem egyeztettek a vállalkozókkal sem, amikor kata volt. Ez a szokásos, és akkor utólag azt mondjuk, azért volt egyeztetés, azért... Mondod ezt a nemzeti konzultációk országában, hogy nincs egyeztetés? Ennyi nemzeti konzultáció sehol. Tehát, hogy 97% egyetért, hogy ne legyenek szankciók. Ezt mégis megszavazta Orbán a legutóbbit is. Hát most na, néha ő is tévedhet. Jó, hát félre nyomod. Nem, hát ő lázadó. Hekkerek, így nyomnál, hogy nem, vétó, és be van kötve, hogy igen. Hát jó, hát rá van kényszerítve, nem telt róla, csak akkor minek kérdezi meg. De hogyha már arról beszélünk, hogy milyen szabad országban élünk. Jó, van ez így. Mi a hírünk? Hát, hogy kicenzúrázták Orbán nevét Beethoven-Hofi koncertjén a közmédiában, és ott elhangzott a Bagira című szám, aminek van egy olyan sora, hogy belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok SMS-t és az Orbán les, és ez az anyámnak írok SMS-t és a... Eddig jutott ki az Output Channel a közmédián. Annyira Black Mirror. Lehet, hogy Beethoven-Hofi nem mondta direkt. Csak de a közönség mondta volna akkor is, és azt se hallod. Ez le van húzva az is. Le van húzva, vagy az Beethoven-Hofinak szóltak, hogy nem mondja? Azt írják, hogy le van húzva. Itt van egy másik verzió, amiben lehet hallani, hogy most benne volt-e, vagy sem. Nézzük. Na. Igen, hát a közönség egyértelműen jelezte, hogy itt mi a szöveg. Az az irónia az egészben, hogy az előtte lévő sor pont azon poénkodik, hogy milyen szabad ez az ország, erre kicenzuráznak egy amúgy teljesen, hogy mondjam, azért ez nem egy olyan beszólás, amit megrengen az orbáni hatalom, de hogy ott melyik a szomorú opció szerinted, hogy oda szóltak, hogy ezt nem szabad, ezt le kell cenzurázni, vagy valaki annyira fél, hogy tudja, hogy ezt sem merte benne hagyni, mert félti a munkáját. Azért azt gondolom, hogy nagyobb bajom lesz abból, hogyha kérdés nélkül cenzurázok valamit. Mert érted, most erről beszélünk, ugyebár úgy, hogy nem beszélnénk erről, hogyha csak úgy benne marad ez a sor. Én ugye Petőfi TV volt, ami megint csak egy vicces dolog, hogy ugye Petőfi az pont így a cenzúrázás. cenzúra ellen volt elég erősen, és az ő nevével filmjelzett adón egy ilyet előni, szerintem a legkevésbé sem tiszteletteljes. Egyértelműen itt azért nem szerették volna, hogy ez rendesen elhangozom, de hogy ilyenkor mitől félnek, aki Betonfi koncertet néz alapból, ott mit vártak, hogy ez most itt mit változtat meg? Barbara Streisand hatás, ugye, hogy azzal, hogy próbálod eltüntetni, vagy kicemzőrázni, sokkal több ember ezzel jut. Én azon gondolkodtam, hogy lehetett volna inkább azt, hogy rájátszanak, és így azt csinálni, hogy így bevágni rendesen ilyen adás elmegy, meg így Orbán ott van, és így mutogat, meg ilyenek, mert akkor az, aki ezt nem tudta, hogy mi van a szövegben ott, az ugyanazt fogja gondolni, mint most, hogy így nem lett okosabb, de aki meg tudja, és azt látja, az meg azt mondja, hogy hát de jó kis önirónia a tévétől, érted, és nem pedig az, hogy ez most cenzúra. El tudjuk képzelni, hogy a közmédiában rengetegen nem biztos, hogy szakmai alapon kerülnek be, hanem haveri alapon. És hogyha már haveri alapon kerülsz bele valahova, akkor nem biztos, hogy a szakmai érveket veszed figyelembe, hanem inkább az, hogy jobb a békesség. Úgy volt a vágóasztalnál, hogy bazen, mi legyen ezzel sorra? Kivegyük? Jobb a békesség. Hát Orbán is megmondta, hogy akinek van munkája, az most becsülje meg. Nekem alapból egy ilyen érdekes anomália ez a Petőfi TV, egy fiataloknak szánt tévé. De valami nem, esténként van? Úgy van, hogy az M2 vált át este, azt hiszem Petőfire, mint ahogy a Minimax volt régen, Animax. Meséltek fiatalok, hogy vagytok? Te is fiatal vagy, hogy így, bazzeg, mikor vált már Petőfi tévére, és hogy ott ülsz, vagy mindig felveszed a boxszal, vagy mi? Nem, de amúgy vannak jó műsorok egyébként a Petőfi tévén, ezt ki kell mondani, de azokat is mindenki YouTube-on nézi meg, nem a tévében egyértelműen. Akkor miért nem csinálnak egy Petőfi YouTube csatornál. Felkeresték Demeter Szilót, nem, de Demeter Szilárdot is az üggyel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez itt még nem nála volt, ő nem cenzúrázott volna. Tehát nem azt mondta, hogy ez nem cenzúra, hanem azt, hogy ő nem cenzúrázott volna. Milyen jó fej. Azt a Máté hős valaki, hogy nem cenzúrázott volna. Mert a Demeter Szilárdnak nincs rendben, de úgy látszik, hogy Apáti Bencének ezen nincs gondja. Most megcsinálták a fókuszcsoport kopit. Hát itt a Megafonosok YouTube csatornája. Most elkezdett egy Apáti reagás sorozatot, és akkor reagál az EU-ra, és akkor nagyon cringe-el. Ja, hát igen. Reagál a Gyurcsányra, nagyon cringe-el. Indexképpen szép. Reagál a Bitére, és néz, nagyon cringe-el az Apáti. Nézzétek, milyen fiatalos, nézzétek. Szegény ember fókuszcsoportja. Sajnos ki lehet mondani. És akkor nézi, így cringe-el. Hát magyaráz. Na de nézzük, Apáti Bence azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy a hivatkozott mondat konkrétan hazugság, tökéletesen egyet tudok érteni a döntéssel. Szóval a művészi szabadságot se hagyjuk meg a művészeknek. Például az, hogy a... Jó, metaforákkal provokált a rapper. Az a szép, hogy tényleg így fogalmaz egyébként, hogy lehet, hogy nektek dollártelexeseknek tetszik, hogy Betonhofi azt nyomja, hogy anyjának ír SMS-eket. Személyesen Orbán Viktor szokta elolvasni, és heves izbolongalomba jöttek a gondolattól, hogy a művészi szabadságra hivatkozva. Művészi szabadság. Művészi, mik ezek a bullshitek? Ez a szabadság undorító dolog. Igen. Több millió rajongójának ezt az udja, akik aztán jól el is hiszik, hogy ez a valóság, de ez konkrétan hazugság. Kajak, Orbán nézi azt, hogy ír a Hofi az anyjának, hogy mi kell a boltból, és azt hiszi az Apáti Bence, hogy ezt majd elhiszik, vagy ő elhitte először, ezt nem mondták neki, hogy tesó, ez csak ilyen metafora, és akkor bazd meg. Nem értik, hogy nem a anyád SMS-ét olvas, hanem az újságírókért? Bazd meg, nem igaz, hogy nem érti. És nem érted, hogy nem az Orbán, hanem a Rogán. Rubinak mikor lesz Petőfi TV-s koncertje amúgy? Jó, jól néz neki, egy ilyen Orbán vert ki a Ferinek, de tudod, így felele van némítva. Igen. De... Csak a Feri van benne. Hogy... Igen. Vagy Feri vert ki a Ferinek. MZP vert ki a Ferinek, az nem. Szóval Apáti Bence, az akármilyen humorosnak tűnik ezek a borítóképek alapján, ugye ezen a Patriótán, lehet, hogy nincs is annyi humora, hogyha már az hőnszeretett Orbán Viktorról poénkodunk, ott mondta, hogy ott álljon meg. Van egy határ. Van egy határ, Orbánon nem poénkodunk. Orbán nem olvassa az SMS-t, amit anyátoknak írtok. Főleg, hogy manapság már kiír SMS-t az anyjának, szóval vagy állj. Ezért hazugság, amúgy biztos, hogy ugye, vagy Messengeren ír neki. És az ilyen megafonosok nem csináltak erről a videót? Betonfi nem lesz most elővéve és szétszedve? Én adnám. Orbán lesz. És tudjátok, mit lesz meg az Orbán? Jól van ez ilyet amúgy, úgyhogy köszönjük neki. Elméletek hivatalos, hogy ő nézi minden reggel szarás közben. De úgy van, hogy ő nem szarik, hanem kiizzadja. Lehet. Bár ahogy kinéz mostanában, még az sem. Nincs itt a csoki, és akkor is megy a body shaming. Breaking news, hogy fogalmazzam meg? Jó, van ez így. Megvan, hogy ki áll az Origo mögött. Just Widman. Mert nézzük, milyen hírt hozott le az Origo. Itt a legújabb őrület, illedelmesen követi gazdáját a bőrönd, videó. A legújabb őrület, az mint kiderült, több éves dolog, és hogy nem, pont most került ki egy Widman videó arról, hogy ez a követős bőrönd, nem tudom, láttátok, a Csoki is szerepel ott, a Csoki mostanában árulóként átjár a Widman csatornára amúgy. Ezek szerint nézik a Widman videókat az Origósok, úgyhogy most meg minden erőmmel az lesz, hogy bekerülök egy Widman videóba, és ott mondom az Origónak, hogy mit gondolok. Örülök, hogy ezek szerint a Widman videó megihlette az Origót, és írt egy cikket, de nem linkelt a Widman videót. Lehet, hogy majd beszámolunk valami 10 éves hírről, és az Origó másnap lehozza, hogy mi történt. Teker fel a tetejére. Itt van az ukránok új terve, amitől kitörhet a harmadik világháború. Erős. Az a tervük, hogy megvédik magukat az oroszokkal szemben. Védik a faszomat. Az Origón mindig, ha fölmentek, itt a tetején lesz egy olyan, ami arról szól, hogy gyakorlatilag már kitört a világháború, vagy már éppen túl is vagyunk rajta, de hogy sosem az oroszok a hibásak, mindig a Zelenszky szólt be, a Zelenszkyék valamit csináltak, az ukránok valamiért szemetek. Olyat még nem láttam, mióta kirobbant a háború, hogy itt az oroszok bármilyen negatív színben lennének feltüntetve. Erre azért figyel az Origó, ebben legalább tartják magukat. A napi balfékban is kiszoktak a balfékek lenni a baloldaliak, a Zelenszky nagyon sokszor volt napi balfék. Ez mi már amúgy... Ez csúnya a dolog, mármint, hogy most komolyan ez... Miért nem balfék? Hát megtámadták az országát. Amúgy jó bén a dolog, nem? Akkor a lúzer. És az EU szokott még lenni, és a Putyin meg mindig a nagyon vicces nevető harmadik itt, vagy negyedik. ez a napi balfék. Ez amúgy nekem tetszik. Betiltjuk az orosz WC-papír importját az összes EU-s tagországba, azt mondja, nagy szarban lesztek. Amúgy ebben több humor van, mint az eddigiekben, amiket láttam. Putyin azért, na hát, azért Putyin az egy mókamester. Nem kell itt utálni. Jó, most egy csomó civil, meg a saját országában is 10 000-ek halála köthető nevé. Ez azért nézzétek, milyen vicces. Nézzétek, milyen vicces figura. És láttam félmeztelenül lovagolni is, szóval. Ezt láttad ezt? Hát hogy haragudnál rá? Megdöbbentő híreink következnek. Így néz neki Zimányi Linda plasztikai műtétek nélkül. 15 évesen már szépségversenyeken szerepelt, de az a fura kettes, hogy Amerikában is így tényleg mindenki ki van a pedofilián jogosan, de közben egy gyerek szépségversenyek vannak meg ilyenek, amit tényleg nem tudok hova tenni, hogy ez... De képzeld, hogy gyerek szépségversenyen vagy, és utolsó leszel. Hogy az, hogy mit rak beléd meg, így mondjuk, életre? Nem sok jó. Alapból valószínűleg az se segít, hogy a gyerek szépségversenyen nem önszántukban mennek el a gyerekek, hanem valamiért a szülő presszionálja ezt. Szóval alapból szerintem ez egy ingoványos talaj. Te voltál gyereksztár, neked az hogy segített a lelki fejlődésben? Amúgy nem tudom, hogy hatott, mert nem láttam az életemet, hogy milyen lett volna enélkül, ezek nélkül a dolgok nélkül. Szerintem mostanra sikerült már ilyen viszonylag normálisnak lennem. Voltak ilyen fura dolgok a fejemben régen, hogyha így egy ember nem szeretett, úgy éreztem, hogy ezt így meg kell győznem. Hello, hallottam, hogy nem csípsz, figyelj, én amúgy csak azért írok, hogy amúgy tök normális vagyok. Ilyeneket toltam. De téged mindenki szeret, nem? Majd meglátod a komment szekcióban. Azok mindig szólnak, hogy szeretik az embert. Figyelj, ez már gyönyörű az Zimányi Linda bemutatása, szóval a Vétek együttes énekesének Kefir barátnőjeként vált ismerté. Sokan a magyar Britney Spearsként emlegették. Ma már nem csak modell, hanem üzletasszony is. Meg a doktor Zimány Linda, nem vagy a jogász, vagy valami? Sosem titkolt, hogy megműtette a száját, orrát, melejt, sőt a honalját is botoxoltatja, hogy ne izzadjon. Mondjuk azt lehet, nem biztos, hogy egészséges. Kicsit ellenkező reakció. De lehet, hogy Zimány Linda jobban tudja. Na, de legalább de most ez hol van, hogy megdöbbentő így néznek ki? Hát ott a jobb oldali, hogy hát az nem így néznek ki, hanem így nézett ki fiatalon. Igen. Nem így néznek ki. Hát így néznek ki, hogyha nem lett volna plasztikai műtétje, és még 2002-t írnánk. De ezt akartam, ezt a képet megmutatni. Mi a fasz? Ez nem plasztika, tudjátok? Ez a nagyanyám messziről felismeri, a 110 éves nagyanyám is felismeri, itt valami nincs rendben ez a képen. Ez egy az egyben a face-up. A face-up egyik preset-je bazd meg, és ez nem túl ízléses szerintem. Inkább úgy néz ki, mint egy ilyen egy férfi, aki nővé műtette magát, nem? És azzal mi a baj? Az, hogy nem biztos, hogy egy szépségkirálynő úgy akar kinézni. Ja. Face-up az nekem már itt túlmegy egy kicsit a dolgokon. Kajak, hogy ez elég csúnya hazugság. Igen, csúnya, hogy ennyire eltorzít, és csúnya, hogy nem is szép. Ja, egyébként ez kinek vonzó ez, bazdmeg? Ez annyira, szóval ez az uncanny valley-t érzem, mert hogy érzed, hogy nem így néz ki az ember, és nem tudja az agyat, hogy mi nem stimmel rajta, úgyhogy úgy érzed, hogy valami csak így kellemetlen. Mint van az a kép, amit AI csinált, és hogy tele van tárgyakkal, amik hogyha ránéz, azt hiszed, hogy valami, de közben semmi. Ez pedig ez a Vasvári Vivi? Ez a Vasvári Vivi, aki ugyanúgy nagy face-up mágus, tessék, ugyanúgy tele van face-upolva. A betyárja. Ezek a nők, akik alapvetően szépek alapból, és szétfotoshopolják, meg face-upolják magukat, és szerintem a szépséghez nem csak az tartozik hozzá, hogy tökéletes a bőröd, Jézusom, hanem az egy kisugárzás, aminek a része az is, hogy embernek nézel ki, nem? Ezért maradjon meg az evolúciós ösztön a másikra nézve, hogy ember és gyereket akarok tőle. Ez mennyire természetesnek tűnik ez a jobboldali kép? Labanc Lilla. Hogy mondjam, a baloldali kép az mennyivel ilyen közvetlenebb, ilyen természetesebb, így azt érzed, hogy ő egy ember közülünk, egy szép lány, itt meg azt érzem, hogy ez egy guminő, nem? Ja. Tudod, ez a guminők, amik már egész élethűek. Hello, Labanc Lilla vagyok, miben segíthetek? És valószínűleg egy dologban tudna segíteni. Ja, amúgy vannak csinos hölgyek. Vannak csinos hölgyek, és azt sem mondom, hogy a plasztika azt mindenképp üldözendő, bár felszólaltam az ellen, amikor már ilyen 18 éven aluljak közönségnek reklámozod, meg az a nyereményjátékot, hogy nyerhetsz egy orrplasztikát, mert szerintem az irány sem jó. Ugye azon szoktam gondolkozni, amikor mondjuk vagy te is csinálsz egy plasztikai műtétet magadon, és mondjuk aztán neked születik egy gyereked, aki ugyanúgy néz ki, mint te, akkor te azt fogod neki mondani, hogy ez így nem jó, és hogy így műtesd meg magadat? Vagy hogy így neked nem fog tetszeni a gyereked? Nem tudom, hogy amúgy ez a plasztika az öregedés ellen is gondolom megy, meg az ellen is, hogy valamit nem éreznek tökéletesnek a testükön, mert annyit látom, most ránéz egy csajra, ú, de szép, de ő annyit látja a saját arcát, hogy meg fogja találni benne azt a pontot, ami nem jó. És ilyenkor majd jönnek a kommentek, hogy ne ugassunk bele, mert mindenkinek a saját döntése. Tőlem aztán mindenki, de attól még ugyanúgy elmondhatjuk a véleményünket, főleg, hogy olyanokról, emberekről vannak szó itt egy csomószor, akik ebből élnek, hogy sokan követik őket, mert szépek. Úgyhogy attól még szerintem fontos a másik oldalt is elmondani, mert nagyon sok fiatal követi őket, és ezek a face-upos képek, ami nem elég, hogy plasztikázod magad, hanem ráraksz egy olyan filtert, ami tényleg plasztika nélkül is teljesen ilyen uniformizálja az arcot, mert van egy ilyen default, hogy mondjam, preset, és akkor mindenkinek olyanra csinálja az arcát. Amúgy azt adnám, az Instagram, ezt nagyon könnyen felismerhető lenne AI-ja, kírja, hogy ez face-up-os kép. Amúgy ezt meg szorgalmaznám. Redditen voltak ilyen képek, hogy ilyen, mit tudom, amikor az influencer kirak egy képet magáról, de a fotós is kirakta a képet, és akkor látod, hogy mit szerkesztett át magának. És olyanok vannak, hogy tényleg tökéletes bomba alakú lányok, még egy picit belekarcsosítanak magukba, meg ilyenek, és akkor képzeld azt, hogy te mondjuk van egy ilyen átlagosabb adottsággal rendelkező lány, és azt látja... Mert hogy egy ember? Igen. Igen. És azt látja, hogy aki neki az ideál, meg a mit tudom, micsoda, és ő akar lenni, meg ízre, hogy még az is még szerkezget magán, meg ilyenek, akkor én hogy legyek valaha is elégedett magammal? Szerintem a telítődtek vele az emberek, és aki ma fiatalként, vagy már sokkal tudatosabban, emiatt is, hogy csomóan felszólaltak így az évtizedek alatt, vagy évtized alatt, már tudatosabban és kritikusabban áll ezekhez, és sokkal hamarabb kiszúrja, hogy valami nem igazi. Szóval szerintem ilyen szinten van fejlődés, a mai fiatalok ezt sokkal jobban érzik, de nem is őket akarják egy csomószor átbaszni, szerintem ezek a Zimányi Lindáék, hanem a, nem tudom, a 40-50-es férfi közönséget, aki ott refög a Insta képeik alatt. Csinos vagy szexi. Írtam rád privátba válaszolni, nem tudom, hogy olyan csinik vagytok. Valószínűleg inkább ezek követik, mert Zimányi Lindát egy mai fiatal követ, azt se tudja ki az már. Hát egy jogtudós. Zimányi Linda, ez volt a probléma az egész beszélgetéssel, de igen, köszönöm, hogy szóltatok, Zimányi Linda. Mindegy, ez egy érdekes kérdés, hogy ezeket a nagyon mű embereket, amik van férfiban és nőben is, nem a nagyon idős réteg követi, hanem mondjuk ilyen 30 fölöttiek. Ja, hát a fiatalokra most a Jenna Ortegát szeretik. Szerintem most a fiataloknál például sokkal nagyobb divat akár a természetesség, meg a direct trash. Persze, mint... hát nyilván belement szembe mész a felsőbb generációkkal, most hogyha ez egy előző generációnak volt az ideája, hogy legyél festmény, tökéletes, ilyenek, akkor nyilván ellene fogsz menni, és akkor most, hát most az elányok meg ezek tetszenek a fiataloknak. Kik? A elányok. Elányok? Igor, írd be, nézd meg. Ő? Most mit nevetsz? Ő? Jó, ez mondjuk, ez tényleg cuki. De amúgy azt is el tudom kezdeni, hogy akár mindegy, hogy épp hogy néz, de hogy maga ez a trash stílus, hogy direkt ilyen trash vagy, direkt ilyen igénytelenül veszel föl, direkt ilyen elmosódott szarképeket raksz föl, szóval ja, ez a kultúra is szerintem kialakult. És ha már szexi lányok... Jó, van ez így. Ez az asztalos direkt bikiniben dolgozik, hogy felbosszantsa a férfiakat. Több ezer követővel rendelkezik az az asztalos, aki bikiniben dolgozik méghozzá azért, hogy a férfi kollégáit bosszantsa. Biztos azért. Biztos nem azért, mert követőket akarja. Ezt biztos azért csinálta, hogy bosszantsa a férfiakat, mert a férfiak ezt meglátják, és bosszankodni fognak ahelyett, hogy bekövetnék őt. TikTokon a bikinis asztalos néven futó hölgy 40 ezer követőt tudhat magának, mindenféle védőfelszerelés nélkül dolgozik a műhelyében, miközben bikinit visel. Egyébként ezzel felbosszantja. Mármint a férjének a műhelyében nyilván. Tessék, itt bikiniben csinálja az asztalos munkát. Az a sok nőgyűlölő vénember ezt nem fogja szeretni. A sok nőgyűlölők arról híresek, hogy az ilyen ocsmányú, szexista dolgokat, mint hogy valaki bikiniben fát reszel, azt utálják, nem az, hogyha egy nő mondjuk nem a szexualitását hangsúlyozza ki, hanem az eszét. Ez egy nagyon jó hivatkozási pont arra, hogy figyelj, én a szexi képeket rakom föl, és csak azért, hogy a férfiakat bosszantsam, nem azért, hogy rengeteg követőt szerezzek. Hogyha bosszantani akarod a férfiakat, ezeket a nőgyűlölő férfiakat, akkor szerintem nem biztos, hogy ez a tartalom lesz, ami bosszantja őket, hogy a seggedet bámulhatják, hanem mondjuk értelmes dolgokról beszéljél, női egyenjogúságról, szexizmusról. Szerintem ha valaki a testével akarja eladni magát, az legyen azt mondja, hogy figyelj, én szexi vagyok, értek ez, most ezt összeraktam, és TikTokon lehet ezzel menni. Miért kell rögtön hivatkozni a nemes indokokra, már hogyha nemes indok felbaszni a férfiakat? És most, hogyha én meg akarom ennek csinálni az inverzét, akkor frakban kell mosogatnom a konyhában? Hogy nem, fürdőruhában. Ja, igen. És jól felbaszod a nőket majd. Szerintem sok nő bekövetné, Zsombi, félmeztem, ilyen jó kigyúrva így mosogatsz, meg mit szoktak még a nők csinálni? Szűrni, mosogatni, főzni. Pletykálni. Meg együtt vécére menni. Igen, pletykálni, köpködni a többi a nőre. Városban néha. Aztán lassan lefettük az összes dolgot, amit egy nő csinál. Nagyjából ezek takarítani tényleg. Hogyha valaki tényleg felbosszant egy szexi nő, az a nők lesznek. A nők gyűlölik a többi nő. Ez a nőket fogja bosszantani, amikor kiderül, hogy nézi a párjuk, pedig csak az asztalos technikát lesikelt. Ja. Képzeld el, hogy így az van, hogy meg akarsz fúrni egy asztalt, vagy valami, kis egy pohártartót, és akkor jön a pohártartó tutoriás, pont ezt a csajt dobta ki, hát jól van, akkor nézzük, jó, hogy ja. Csinálja. Észre se vettem, hogy bikiniben van, hát nem szemtettek róla bazzen. De jó, hát megtudtuk ezt is, hogyha szexik vagytok, akkor rakjátok valami, és értetek valamit, ezt rakjátok össze, hogy szexin csináljátok azt a valamit, és akkor... Fogom forgatni a klippeket. Nagyon jó. Fölet akarod kurni a férfiakat, mert hogy elméletek, akkor őket fogod felkurni. Jó, van ez így. Ez egy fontos hír, nem? Azt tudom elképzelni, hogy ezt a kutatást, akik így kitalálták, azok éppen abban a pillanatban milyen állapotban lehettek, amikor azt hallod? Írjunk már kutatást, hogy melyik párt szavazói szeretik a Jimmy-t. Közel tizede azt mondta, hogy nagyon szereti a dalait, többség azonban arról beszélt, hogy inkább hangulatfüggő. Ez 30%. Mások kijelentették, hogy nem szeretik, majdnem a fele nem szereti Jimmy-t. Amúgy a Jimmy az én szememben inkább egy ilyen legenda, de hogy így nem nagyon tudnék számokat mondani, mint egy csomó olyan zenészről, aki már, de lehet, hogy csak azért már nem egy 60-as nő vagyok, de hogy tudsz egy csomó számot mondani, igen, ezek nagyon nagyok voltak, de a Jimmy az hát inkább egy ilyen brand. Sokat, ha bár most nem tudom, hogy a sorozat közre játszik el. A jobbikosok szeretik egyébként a legjobban, bocsánat, jobbik konzervatívok. Vannak még jobbikosok? A jobbik konzervatív most már ez a nevük, ők szeretik a legjobban a Jimmy-t. Nem mi ez egy jobbik konzervatív? Ez új nevük, nem tudtad? Nem. Ez hivatalosan nevük? Hagyjál mennyiségünk. Most már tudjátok, hogyha a jobbikossal beszéltek, akkor nagy esélye lehet, hogy szereti Jimmy-t. Úgyhogy ezzel együtt tudtok vibe-olni benne. A 8 osztályt végzettek 27, a szakmában rendelkezők 13. Magukra nélkülözőként tekintek 24%-a tartja magát Jimmy kedvelőnek. Tehát akkor a rosszabb körülmények között jobban tudsz vibe-olni Jimmy-vel. És pont ők nem tudják elérni a sorozatot, mert ezt online elő kell fizetni rá. Nem, amúgy az első hónapban ingyenes volt, mert előfizettem, és az első ingyenes hónap is levont 500 forintot. Az ingyenes hónap? Infláció van, hát most már 0 forint, most már 500-at ér. Jó, hát ez mi? Mit veszel abból? Egy tejet nem lehet már 500 forintból venni. Egyébként tényleg. 10 év múlva hány rubelbe fog kerülni egy kenyér? Na. Köszi, Zsombi, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nem volt olyan rossz, nem? Nem, amúgy kibírtam. Kibírtad? Jó, egyszer ki lehet bírni. Zsombi, még nem tudom, hogy hol láthatjátok, mert mostanában ritkán csinál YouTube videókat. Vannak ilyen tervek, meg ilyenek, csak azért nem beszélek róluk, mert nem fognak úgysem megvalósulni. Kövessétek, akkor Instán ott meg lehet nézni, milyen klippeket csinál, nem? Pár hetente kirakok három képet. Az megéri, kövessetek. Szerintem érdemes. Ez volt már a Jól van ez így, és holnap ismét visszatérünk, és ők itt lesznek. Az már csak a kérdés, hogy ti itt lesztek?